Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Dobry wieczór, witamy serdecznie, kłaniają się nisko Aleksandra Budka, Ewa Redel i Piotr Klat do godziny 3 w nocy ze studia przy ulicy Myśliwieckiej przy kortach Legii obok pięknej Agrykoli nadajemy w świat radio młodych bandytów, audycję dla młodych duchem fanów muzyki winylowej, czyli staroświeckiej z racji pochodzenia, ale nowoczesnej, ponieważ jest współczesna. Zaczęliśmy tradycyjnie wizytówką autora, kompozycja pod tytułem Turystka z ósmej płyty zatytułowanej banalnie Ósemka formacji tanecznej Róże Europy. A tymczasem lecimy do Australii. Zdziwieni są Państwo? Pewnie, że nie. Często tam przecież wirtualnie latamy. Pierwszy przystanek to będzie Triangle Fight. To bracia Paulo i Martin Gonzalez oraz Sofia Varano i Daniel Silvestri. To ci ludzie utworzyli grupę muzyczną w roku 2011 w Perth w Australii Zachodniej i osiągnęli szybko sukces na scenie lokalnej, grając tam dużo koncertów, a potem ruszyli na podbój Australii, nie, potem podbili Meksyk, a dzięki sieci stali się popularni w świecie niezależnej od majorców sceny rockowej w Ameryce Południowej. Powszechnie określani są jako zespół grający muzykę party rock. Podobno ich muzyka podpala parkiety. Słyną ze sprytnego łączenia kilku historii muzycznych, czego efektem jest wyjątkowo energetyczne ich własny styl, szczególnie jeśli ten styl okazują podczas koncertu, oczywiście na żywo. Za chwilę od Jelizie zaśpiewa wspomniany zespół Triangle Fight. To see to than uninvited critics. Please don't deny my purity. I wanna take the plunge, hide me from unpleasantness and help me to regress. Paralysis of the sun, the time has come to make them run. Yeah. something pulling at my heartstrings, and I see your face. Your dying flame burns within my soul, will burn everything in my way. Nothing will stop me now, as I rise up from the depth of my mind. The wolves run from me now as I burn this forest down. I found my strength again. Grupa, której dźwięki przed chwilą słyszeliśmy, gra smutne piosenki dla złamanych serc, jak przeczytałem o nich w sieci. Wolves to tytuł utworu. To takie eksperymenty ze złożonymi polirytmami, różnorodnymi wzorami muzycznymi. Grupa nazywa się Cognizant i jest bardzo kompetentna w swojej profesji. Słyszeliśmy to, prawda? Trochę hardcore, trochę punk, ale ich zainteresowania obejmują także muzykę innych zespołów, przekraczające gatunek, w którym porusza się grupa Cognizant. Czyli myślę tu o takich formacjach, które oni sami wskazują jako swoje ulubione, a mianowicie Sublime, Muse i RX Bandits. W Wilkach, czyli w piosence, która przed chwilą w Trójce, tego nie usłyszeliśmy, ale wymienione kapele muzycy wskazują jako swoje ulubione. Ciekawa historia. Co innego grają, czego innego słuchają. Po prostu ludzie muzycznego renesansu. Obecnie koncertują w regionalnych rozgłośniach wokół zachodniej Australii. Skład zespołu to Sad Boy Zack, Jack of Jason, Slumdog Sam i Jared. Pochodzą ze stolicy Australii, z Canberry, czyli z miasta, które obecnie jest chyba jeszcze na linii bodajże największego żywiołu pożarowego, ciągnącego się od Brisbane aż do stanu Victoria. No, do Melbourne chyba żywioł nie dochodzi, no ale gdzieś w każdym razie w tamte okolice. To w sumie, patrząc tak na wybrzeże, to jest około 1800 kilometrów ognisk zapalnych. No może to nie jest ciągły ogień przez 1800 kilometrów, ale są tam ogniska zapalne doprawdy dosyć spore, no, typu na przykład Górny Śląsk, na przykład. Takie potężne ognisko zapalne. No ale Australia ma 700 bodajże 69 milionów hektarów, więc jakby się paliło miejsce, które możemy ogarnąć górnym rozmiarem Górnego Śląska, to prawdopodobnie jest to dosyć mały dla nich pożar. Tak czy owak, wyobraźmy sobie że jedziemy korytarzem z Warszawy do księstwa Monako i co chwila trafiamy na tego typu pożary. Koszmar. O samej Australii jeszcze dziś być może powiem w kontekście pożarów, ale tymczasem rzecz najważniejsza, a mianowicie muzyka. Tymczasem kolejnych dwóch wykonawców. Najpierw The Fridays, czyli Jimmy Gold na wokalu, Barry Newman na gitarze prowadzącej i śpiewający chórki, Frank McWilliams na gitarze rytmicznej i także działający w chórkach, Massimo Rignon na basie i Chris Wright na perkusji i również śpiewający w chórkach. Chórków będzie niewiele w piosence, która za chwilę w trójce, ale muza to doprawdy zacna. Takie sympatyczne nudzenie w stylu Nila Younga. A tytuł? No, dosyć przewrotny. What the fuck? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trains keep on rolling. Warm winds are soothing, blazing with fever, burning passions. When a light brings you down, you hit the ground, you feel like staying. Social on the Veranda, czteroczęściowy zespół indie z zacięciem rockowym z Melbourne. Powstali w 2017 roku, kiedy to urodzony w Irlandii kompozytor Conor Birmingham spotkał gitarzystę Bena Roy i perkusistę Jesse'ego Portera. Zaczęli wspólnie pisać piosenki i wkrótce sięgnęli po basistę Damona Bramala, którego spotkali na Box Hill University, czy może raczej Box Hill Institute, która to uczelnia jest ośrodkiem kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego z siedzibą w Melbourne. Obok zajęć na tej uczelni, na przykład z biotechnologii, nauki o zwierzętach, ekonomii, można studiować tam także, uwaga, muzykę. Także jak domniemam, rockową, biznes, w tym show business oraz modę Oczywiście jestem pewien, że również muzyczną modę. Tego brakuje mi, takiej uczelni brakuje mi trochę w Polsce. Social on the Veranda zbudowali wokół siebie silną, lokalną publiczność, publikę kibiców swojej twórczości, grając w ciągu ostatnich 12 miesięcy bodajże w każdy piątek i w sobotę w pubach Melbourne. No i tego nawet ogień nie zatrzymał, tego ich entuzjazmu dla grania koncertów na żywo. A wcześniej, bo nie tylko jest to kapela grająca wyjątkowo w Melbourne, grają też poza miastem, a także poza Australią. W roku 2018 supportowali amerykański band We The Kings podczas ich trasy po Wielkiej Brytanii. Tyle o Social on the Veranda, a przed nami Heatstroke z regionu Riverina. W nowej południowej Walii, gdzie od 40 tysięcy lat mieszkało kilka klanów aborygenów, wtedy łowiących dorsze i skorupiaki, pływających wzdłuż rzek kajakami. No, do czasu, aż jakieś 200 lat temu pojawił się John Oxley. To był chyba 1817 rok, a potem 19 lat później, w 1836, przybył major Thomas Mitchell. No i 3 lata później był to już region nie wędkarski, a region pasterski, dostarczający wołowinę, a potem jagnięcinę do miast wschodniego i południowego brzegu Australii, żeby biali osadnicy, kolonizatorzy mieli co jeść. Dziś produkcja rolna i ogrodnicza tego regionu, uwaga, warta jest ponad $1 miliard. No a przecież mówimy tylko o kawałeczku nowej południowej Walii, raptem takim tyci w kontekście obszaru całej Australii. Samych owiec w tym regionie łazi podobno około 7 milionów sztuk i mają za sąsiadów tylko 260 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę, że w nowej południowej Walii mieszka 7,5 miliona osób, to owce powinny wkrótce otrzymać prawa wyborcze. Może chociaż stanowe. Heatstroke. Sami o sobie tak mówią. Jesteśmy zespołem rockowym złożonym z 4 uczniów szkół średnich, którzy są głęboko zainteresowani muzyką. Wykonujemy oryginalne piosenki i gramy wszędzie, gdzie zostaniemy zaproszeni za zwrot kosztów. Młodzieńczy entuzjazm. Brawo. You have lost yourself. Bye. you've lost yourself again. A rival your despair, do what you can bear, sink into the air. You've lost yourself again. Tie me to your lies, become what you despise. It's that death in the eyes. You've lost yourself again. Kolejny band z walczącej z pożarami Australii to grupa, która nazywa się Red Worm. Zespół pochodzący z głębin słonecznego Melbourne. Są w Melbourne modnym naczyniem wypełnionym substancją zlaną z wielu naczyń, z których pili m.in. The Beatles, Brian Wilson, Aphex Twin, Murakami, Chopin i Philip Glass. Tak przynajmniej twierdzą recenzenci, a państwo sami ocenią. Zatem bez zbędnych ceregieli. Jesteśmy teraz sam na sam z czerwonym robakiem. You were king. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And I hope you like jamming too. And our rules ain't no vows. Here, on stage here, the presence of Mr. Michael Manley and Mr. Edward Sian. Oh! I just want to shake hands and show the people that we're going to meet them right. We're going to unite. We're going to meet them right. We got to unite. Z Australii zgrabnie powędrowaliśmy na Jamajkę, przed chwilą dobry na każdą porę dnia i nocy Bob Marley, popularyzator ruchu Rastafari, ruchu religijnego powstałego w chrześcijańskich kręgach kulturowych na Jamajce w latach 30. i 20. wieku. Żadni narkomani, prawdziwi chrześcijanie. Dla Rastafarianów jazz stworzył świat i towarzyszy nam w naszej drodze do korzeni, do kolebki, do Afryki, skąd pochodzimy. No a droga ta wyrasta wprost z interpretacji biblijnego proroctwa zakładającego powrót ludzi współczesnych do kolebki tejże cywilizacji, czyli na tereny obecnej Etiopii. Mam nadzieję, że członkowie partii Konfederacja również w tym marszu wezmą udział. Ruch Rastafari pielęgnuje w każdym razie tę teorię, że prędzej czy później wszyscy wrócimy do macierzy. I wydaje się, że ani Bob Marley, ani Rastafarianie w takich sądach, pomysłach, teoriach, filozofii nie są postrzegani wcale jako psychicznie chorzy. W 1996 roku ruch Rastafari otrzymał także w Polsce status doradczy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych jako International Rastafari Development Society. Dla Marleya chrześcijański Jah był po prostu fundamentem jedności ludzi modlących się do jednego Boga w jego różnych odsłonach, w różnych częściach świata. Taka mityczna jednia, gdzie jeden Bóg ma wiele nazw i postaci. No a w 80 roku Marley stał się członkiem etiopskiego kościoła, został ochrzczony i pochowany w obrządku ortodoksyjnym razem z Biblią i gitarą Gibsona. Lubię po jego twórczość sięgać. A państwo lubią, kiedy muzyka Boba towarzyszy państwu w podróży lub w miejscu nieruchomego pobytu, na przykład teraz w domu. Przed chwilą Jamin, a teraz jeszcze War, Bob Marley na żywo. permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality, yeah, will remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. It's your war. South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly destroyed. Well, everywhere is war. It's your war. War. War in the east. War. War in the west. War. War down south. And it's a war. Oh, no, no, no, no more trouble. Bob Marley, chrześcijańskie dziecko Boga, jak głoszą przekazy arcybiskupów kościoła. Bob Marley był dobrym bratem, dzieckiem Boga, bez względu na to, jak ludzie na niego patrzyli. Regularnie przychodził do kościoła. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a zakończy je inna forma muzyczna, nie mniej sympatyczna i obdarzona dużą wiarą w los nieunikniony, czyli jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Grupa Pantera, rocznik 1981, zejście w roku 2003. Cały czas tęsknimy za ich potencjałem. Dawali muzyce pop metalowej nie mniej przyjemności niż Metallica. Do godziny trzeciej podrzuć nas I Can't Hide. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Ewa Redel i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia.